Ümit, sayımız ve cehdimiz mevzuunda bizi çekici bir faktördür. İçinde bulunduğumuz ahval ve şerait bizi itici ayrı bir faktördür. Durumumuzun ne kadar kritik olduğunu idrak etme. Bizim gelişmemiz karşısında bizi bu hale getirenlerin rahatlıkla bizi iflah etmeyeceklerini düşünme. Bu bizim için itici bir unsur olmalı. Yermuk vakası cereyan ediyordu. Yermuk vakası cansiperane mücadelelerin yapıldığı olduğu bir vakadır. Yermuk vakasında büyük bir kuvvet karşısında, kahir bir ekseriyet karşısında İslam'ın kaderini omuzunda taşıyan bir avuç cemaatin ciddi mücadelesi cereyan ediyordu. Ama bu ölüm kalım mücadelesinde bir avuç Müslüman ne kadar dayanacaktı? Onlar sonuna kadar dayanmayı azmetmişlerdi. Biz 100 defa dinlemişinizdir. Meydanın içine girip gezdiğimiz zaman o meydanın bir tarafında omuzundaki bayrakla Ebu Cehil'in oğlu Müslüman olmuş İkrime'yi görüyoruz. Bütün celadet ve ihtişamıyla Bedir'in aslanlarına, Uhud'un aslanlarına sesleniyorken, etrafında kümeleşmelerini istiyorken İkrime İbni Ebi Cehil'i görüyoruz. Bir tarafta yine Ebu Cehil ailesinin bir ferdini, yani İbni Hişam'ı görüyoruz. Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrağın altında İbni Hişam sonuna kadar bir adım geriye atmama azmi içinde savaş etmeye karar vermiş. Mehalike iktiham etmiş hava içinde müşahede ediyoruz. Bir tarafında Kabbas İbni Eşim'i görüyoruz. Elinde 20 tane mızrak parçalanıyor. Yok mu bugün ölümü hayata tercih eden adama mızrak veren diye sesleniyor. Ve her bozgun bir adım geriye atmayan bu insanlara çarpıyor. Yeniden can ve cesaret kazanıyor, düşmana saldırıyor. İşte bu son seddi meydana getirme. Biliyor musunuz? Merkez bozulduğu zaman gidip nereye takıldı kaldı? Merkez bozulunca Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek amcasının dudağını, kulağını çiğneyen Hint varıdı Ebu Süfyan'ın hanımı. Orduyla beraber Yermuk'a kadar bu talihsiz kadın da gelmişti. Yaşının büyük bir kısmını Resul-i Ekrem'e düşmanlıkla geçirmiş bu talihsiz kadın. Ama büyük bir talihin eşiğinde, kocası ve oğullarıyla beraber Resul-i Ekrem'in yolunda savaş hengamında, büyük bahtiyarlıklar kazanma havası içinde Yermuk meydanına kadar gelmişti. Merkez gelip kadınların bulunduğu çadıra çarpınca, elinde deflerle askeri tehyic eden, tahrik eden Hintli asker karşı karşıya gelmişti. Onun bakışları, adeta utanmıyor musunuz, kaçıyorsunuz sözleri, adeta tevbih edişleri karşısında yeniden cana gelmiş, güç kazanmış ve düşman saflarına saldırmıştı. Bu Seddi Zülkarneyn'i temin edebilme. Hiçbir millet muharebe ve mücadele meydanında bozulmama teminatı altında değildir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle El-Harbu Sicel. Bu belki Araplarda bir sözdü, Ebu Süfyan da bunu söylüyordu. Heraklius da bu sözü söylüyordu. Muharebe bazen insanın lehinde bazen aleyhinde olur. Bazen Anibal kazanır, bazen Katon kazanır. Bazen Roma galip, bazen Kartaca galip. Bazen Türk ve Osmanlı galip, bazen Batılı galip. Fakat hiçbir zaman bir millet daima galip değil. Daima galip olan Allah'tır. La galibe illallah. Müminler buna inanmışlardır. Ve Allah'a itimat ettikleri müddetçe de Allah onları galip kılmıştır. Bu Seddi Zülkarneyn'i temin etme. Bozulan milletler bozuldukları zaman gelip buna çarpacaklar. Düşünün ki tepeden inme başınıza bir felaket geldi. Şu 300 senelik hayatınızda fasılarla, 10-15 senelik aralarla mütemadiyen devam eden felaketler gibi bir felaket geldi. İşte bu felakette dahi sizin için noktayı istinad olabilecek, bir kuvvet merci olabilecek, Allah'ın lütfuyla ölsek de gam yemeyiz, arkada terü taze bir nesil var dedirtebilecek bir Seddi Zülkarneyniz var ise şayet ümit var olabilirsiniz. Şayet güvendiğiniz, dayandığınız nesil namaz kılmıyorsa, kalbinde aşkı heyecanı yoksa, Resul-i Ekrem'in sahabesi kadar hasbi ve feragat sahibi değilse, mücadelesinin hemen karşılığını bekliyorsa, menfaat mukabili mücadele veriyorsa, vefat edip gittiği zaman kefensiz gitme havası içinde değilse, Seddi Zülkarneyniz yoktur, yıkıldığınız zaman her şey bitmiş demektir. Bunu parlamenter seviyesindeki büyükler de duysunlar. Bunu adli idari bütün makamlar duysunlar. Şu millet ve şu vatana kalbinde zerre kadar muhabbeti olan herkes duysun. Tarih de duysun, gelecek de duysun. Bu denli bir nesli yetiştirmemiş millet, zabıta kuvvetiyle, polisle, askerle, parlamentoyla, anarşinin ve huzursuzluğun cenderesi altında ezilmeye mahkumdur. Dönem bu korkunç dolapların üstünde kalamayacak, altına inecektir. Buna mukabil Allah'ın tevfik ve inayetiyle topyekün alemi İslam'da vatan ve milletlerine bağlı satmama azmi içinde az dahi olsa bir nesil de yetişmiştir. Bu şefkat ve muhabbet fedaisi nesil, bu muhabbetin temsilcisi nesil inşallahü teala İman ve salih ameli, salih sayı sayesinde Cenab-ı Hak içimize meveddet ihsan edecektir. Çok dolaştım uzaklarda. Bu asıl okuduğum ayete geldim. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânû vuddâ. Onlar ki iman edip salih amel, salih sayı içinde bulundular. Onlar ki Allah'a iman edip Allah'a doğru koşup durdular. Onlar ki Allah'a imanın aşk ve heyecanıyla yanıp tutuştular. Canan sevdasıyla candan vazgeçtiler. Milletin ikbali adına kendi ikballerini unuttular. Kendilerini unutmuş nesil haline geldiler. Seyece'alu lehumurrahmanu vudda. Rahman olan Allah, merhamet şiarı olan Allah, merhamet sıfatı olan Allah Celle Celaluhu aralarına meveddet koyacaktır onların. Onlar Allah'ı sevdiği için, Allah onları sevdiği için cemaat halinde onları birbirine sevdirecektir. Bir evvelki mevizede arz etmiştim. Buhari ve Ahmet bin Hanbel Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi naklediyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle ferman ediyor. Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi mi, Cibril'i davet eder, ferman eder. Ben falan kulu seviyorum, sen de onu sev buyurur. Cibril o insanı sever. Ve Cibril meleği âlâmın bütün sakinlerine seslenir. Allah falan kulunu seviyor, ben de seviyorum, siz de onu sevin der. Bütün meleği âlâmın sakinleri arşı ihtizaza getirecek bir hava ile Allah'ın o kulunu seveceklerini söylerler. Ve Allah Resulü devam ediyor. Yeryüzünde ona bir hüsnü kabul vaz edilir. Yani inananlar tarafından hüsnü kabul görür. Yani kalbinde Allah'a iman taşıyanlar tarafından vahdete götürücü bir hava meydana getirir. Yani seyec'alû lehumurrahmânu buddâ. Rahman aralarına bir meveddet ilka eder. Birbirlerini sever ve sayarlar Allah'a inanmış kimseler. Günahı atmış kimseler. Gerçek bayramı bayramlarında, muhasebe bayramlarında intizar eden kimseler. Cenab-ı Hak idrakına muvaffak kılsın inşallahü teala. Vakit oldu değil mi? Muhterem Müslümanlar, ben bu işin sonunda esas arz edeceğim şeyi, size ümit verme meselesini ele alırken işin buğutlaşması, fazla oldu ve arz edeceğim şeyi arzı ihmal ettim. Tuluatçılık bir bakıma makbul değildir. Bir bakıma da hocamın tavsiyesiyle. Temel çerçeveyi hatırda tutmanın yanı başında samimane ve safiyane ifadeler için bir mukaddimedir. Çok defa benim şu anda yaptığım gibi esasen tekbut halinde ilerleyeceğim istikametten beni çevirir, değişik bir istikamette çeşitli değişik derinleşmelere, buğutlaşmalara götürür. Ben de size ümit verme mevzunu ele alırken, şartlar hiç de ümitsizliğe düşmemizi gerektirmiyor meselesini arz ederken, ümitli olmamız için o kadar faktör, o kadar sebep var ki, her seviyede, parlamenter seviyeden alın, lisedeki talebeler seviyesine kadar, ilk mektep talebeleri seviyesine kadar, ümit verici o kadar reşahat var ki, Allah'ın tevfik ve inayetiyle artık revan revan olup akacaktır ümidini vermektedir bize. Fakat bu dem, bu devir ve bu bezm müminlerden bir şey istemektedir. Saf ve samimi kalplerle kendisine teveccüh istemektedir. Cenab-ı Hak bu teveccühü temine bizleri muvaffak eylesin inşallah. Biz günahlarımızı itiraf ederek huzuru kibriyasına gelmeye azmettik. Cenab-ı Hak dergah-ı nezde hadiyetinde rahmetiyle hüsnü kabul gösterip bizi kabul buyursun inşallah. Bunu vicdanda duyabilmek, bu muhasebeyi derinlemesine vicdanında derinleştirebilmek. Biz sözünü söylüyoruz bunun. Gerçekten Hakk'a teveccüh eden insan, İlahi abdukel asi ataka, mukirren bizzunubi ve kad da'aka, ve in tagfir fe ente ehlun lizaka, ve in tadrut fe men yerham sivaka diyordu. Asi mücrim kulun sana davet ederek sana geldi. Günahlarını itiraf ederek sana geldi. Mağfiret edersen o işe ehil sensin. Eğer tard edersen, kapından kovarsan senden başka mabut yok. Nereye gideyim diyordu. Bu hava ve bu neşve içinde Mevla-i Müteal'in huzuruna gelmek. Gelmeye Mevla-i Müteal muvaffak eylesin. Muhasebenin bu tarafını inşallah Teala hasbihal nevinden her sene Rabbi Kerimimize tevcih ettiğimiz, arz ve takdime çalıştığımız münacatımızla devam ettirelim. Mevla ile hasbihal etme. Belki benim size söyleyeceğim, sizin benden dinleyeceğiniz şeyler bir bakıma donuk ve kuru kabul edilir. Fakat sonra bütün mahşeri vicdanın Mevla-i Müteal'e teveccüh ederek onunla hasbihal olması veya onunla hasbihal etmesi, içini şerha şerha açıp dertlerini ona dile getirmesi, dertlerinden ona dert yanması, hal ve vaziyetinin şerhini ona takdim etmesi. Bu hasbihalde Allah Celle Celaluhu bizi samimi eylesin. Ve bu hasbihalin devamını bütün hayatımızca Cenab-ı Hak temadi ettirsin inşallahü teala. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة والرسل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اَسْأَلُكَ يَا اللّٰهِ يَا هُوَ يَا رَحْمَنْ يَا رَحِيمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وترزق من تشاء بغير حساب والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين وعلى آلهم وأولادهم وأزواجهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام حبيب أديبن تعليم وتربيسي مكتزا سنجا دعامزا اسم أعظم olarak rivayet edilen şeylerle iptida ettik. Selatü selamla Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın cenahı himayesi altına girmek istedik. Sen yapacağımız duayı dergah-ı nezde hadiyetinde ahsen-i kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirette bizlere hasene ihsan eyle ya Rabbi. Senden hidayet, takva ve gına istiyoruz, bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın senden istediğini istiyoruz, bize lütfeyle ya Rabbi. İstiaze ettiği şeyden istiaze ediyoruz, sen bizi masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, sebebini bildiğimiz veya bilmediğimiz ciddi bir sukut içinde bocalarken senden başka melce ve menca tanımıyoruz, sana dehalet ediyoruz. Şu canı dudağına gelmişlerin derdine derman ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, uğramadığımız kapı kalmadı şu ana kadar ve yüzümüze kapanmadık kapı da kalmadı şu ana kadar. En nihayet senin kapını rahmetle ümmeti Muhammed'e teveccüh buyurduğun bir bayram gününde dövüyor, senden dileniyor ve dilediğimiz şeyleri sadece senden diliyoruz. Dilediğimiz ve dilendiğimiz şeyleri bizlere lütfeyle ya Rabbim. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, Habibi Edibinin dediği gibi halimizi arz ediyor, dertlerimizi sana döküyor, vaziyetimizi sana şikayet ediyoruz, zaafımızı sana şikayet ediyoruz, insanların bizi hor ve hakir kabul etmesini sana şikayet ediyoruz, doğunun ve batının ayakları altında çiğnenmemizi sana şikayet ediyoruz. Bu şikayetlerimizi kerem-i lütfunla değerlendirip bizleri payidar eyle ya Rabbi. Ayaklar altında mezellet içinde, ayaklar altında çeşitli tahakküm ve taallüpler altında ezilmeden bizleri halas eyle ya Rabbim. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin, Erhamer Rahimin sensin, Erhamer Rahimin sensin, merhamet eden sensin, merhum olanlar da bizleriz, bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Kerim sensin, kereme muhtaç olan bizleriz, bizlere kerem-i lütfunla her türlü istediğimiz şeyler ihsan eyle ya Rabbi, ikram eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bütün bir mazi nazar itibara alarak, bütün bir ati nazar itibara alarak, bütün milletler arasında yerimizi almaya çalışırken, hicabımızdan, mahcubiyetimizden, sıkıldığımızdan, senin nazarı rahmetine, dergahı rahmetine teveccüh edebilecek hali kendimize hissetmeyerek, yine senin dergah-ı nezde hadiyetine teveccüh ediyoruz. Gelmiş ve geçmiş milletler içinde bizden daha perişan olmayan, şu sana el açıp dua eden ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı sen aziz ve şerif eyle ya Rabbi. Şu milletler arasında en perişan, en daydar, en fazla ayaklar altında mezellete mahkum bizleriz. bunu kabul ediyoruz, bunu teslim ediyoruz ama sana teveccüh ediyoruz. Bu mezellet ve bu mahkumiyetten bizleri halas edecek yine sensin. Bu dünyevi hesap da sana dayanıyor, sana güveniyor. Bu dünyevi imtihanı, bu dünyevi resmi geçidi senin lütfunla, temizlikle sona erdireceğimize inanıyoruz. Sen bizi ümitsizlik içinde bırakma, inkisarı hayale uğratma ya Erhamer Rahimin. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, dünyevi hesabın ötesinde bir de uhrevi hesabımız var. Bütün ümmetlerin ve milletlerin hayatlarının hesabını vermek üzere senin dergah-ı hadiyetine, nezd-ü uluhiyetine perdesiz, hailsiz teveccüh edeceği bir gün var. Nebilerin yüzlerini yere koyup nefislerini dileyeceği bir gün var. Nurları, feyizleri ve bereketleri cehennemi söndürebilecek cemaatlerin sırat üzerinden Berk-ı Hatif gibi geçeceği bir gün var. Bir de o günde bizim perişaniyetimiz var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a layıkıyla ümmet olamayışımız var. Sen o günde bizleri daidar eyleme ya Rabbi. Perişan eyleme ya Rabbi. Habibi edibini orada yere baktırma ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve ya Ekremel Ekremin, isterse şu anda yaşadığımız hayat içinde bize tahmil ettiğin vazifeler karşısında, isterse yaptığımız işler neticesinde Milal-i İslamiye içinde gelmiş ve gelecek milletler arasındaki yerimiz ve hesabımız itibariyle, isterse ahirete ait meselelerimiz itibariyle sana takdim edebileceğimiz, yüzümüzü ak edebilecek hiçbir sermayemiz yoktur. Senin gibi sultan kapısına geda edasıyla gelirken bir kaşık su ile teveccüh ediyor. Bu bir kaşık suyu senin ummanlarına karıştırmak ve sonra ona iştirak etmek istiyoruz. Sen lütfunla bu ümidimizi tahkik eyle ya Rabbi. Tahakkuk ettir ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Asırlar var ki ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyni ve pazusu kendilerinden beklenen şeyi yapmamaktadır. Beyni kanamakta, kalbi yaralar içindedir. Sen dinmeyen bu yarayı kendi lütfu ve kereminle tedavi eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı içinde bulunduğu girdaptan halas eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisinden istenen nübüvvet vazifesini bir hakkın yapmış ve vefat etmeden mukaddem üzerine aldığı bu ağır vazifeyi ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emanet etmiş, tevdi etmişti. Yakında beni sizden soracaklar, nasıl bilir ve nasıl şehadet edersiniz demişti. Ciddi mesuliyet duygusuyla sahabe-i kirama karşı vazifesini yapıp yapmadığı hususunu onların huzuruna getirmişti. O vazifesini yapmış olmanın şuuru içinde, sahabe-i kiramının vazifesini yapmış olmanın anlayışı içinde parmaklarını yukarıya doğru kaldırmış, sen vazifeni yaptın ve tebliğ ettin demişlerdi. O da ümmeti Muhammed'i ve seni işhad ederek vazifesini yaptığını söylemişti. O vazife o günden bugüne omuz değiştire değiştire şu 20. asrın talihsiz cemaatinin omuzuna kadar gelmiştir. Abbasi'nin omuzunda, Selçuki'nin omuzunda, Osmanlı'nın omuzunda ve sonra talihsiz 20. asrın cemaatinin omuzunda. Vazife çok ağırdır, yük çok ağırdır. Onun ağırlığını idrak edenlerin sırtının kemiklerini çatır çatır kırmaktadır ve çatırdatmaktadır. Biz bu ağır vazife altında, ağır yük altında sadece senin inayetine, avnine dayanıyor, senin havl ve kuvvetine itimat ediyoruz. Muvaffakiyeti sen lütfedersin. Muvaffakiyeti bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bizleri perişan eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, seni azametine uygun rahmetinin tatlılığı keyfiyetinde idrak edemiyoruz. Seni gönüllerimizde duyamıyoruz. Sen kainat kitabının içinde, Kur'an-ı Kerim'in içinde, esasen gönüllerimizde kendini bize hissettirmektesin. Seni en iyi biz tanırsak gönlümüzde tanırız. Sen bir marufu meçhulsün, bir mevcudu meçhulsün, bir yönünle bilinirsin fakat bir yönünle bizim için idrak edilmezsin. Ama onu vicdanımızda yakalar, vicdanımızda tanırız, O marifete vicdanımıza da sahip oluruz. O irfana gönlümüzde ereriz. O izanı gönlümüzde yakalarız. Sen bizim kalplerimize irfan ve izanını ilka ile ya Rabbi. Canı dudağına gelmiş şahs-ı manevi olarak şu cemaati sen ihya ve payidar eyle ya Rabbi. Senin huzuruna gelirken senden nasıl istenilir, sana nasıl eller kaldırılır, dua nasıl yapılır bunu müdrik değiliz ya Rabbi. Sen bizim kusurlarımızı ve seyyiatımızı affeyle, bağışla ya Rabbi. Mevzuk olmayan Hazreti Musa'nın çobanının sana el kaldırıp da takke mi istiyorsun ya Rabbi, çarık mı istiyorsun ya Rabbi dediği gibi aynı cehalet, aynı hamakat, aynı bilgisizlik içinde kim bilir nasıl çamlar deviriyor, nasıl edepsizlikler yapıyor, nasıl suyu edepte bulunuyor şu sözleri sana takdim ederken ya Rabbi, bilmesek bile adını bilmenin irfanı içinde huzuruna geliyoruz ya Rabbi. Bizi aff ve mağfiret eyle ya Rabbi, bizi bağışla ya Rabbi. Seni nasıl bilelim ki, seni en iyi bilen Habib-i Edib'in senin hakkında ma arafnake hakka marifetke ya maruf demişti. Ey maruf, seni hakkıyla bilemedik. Ey mabud, sana hakkıyla ibadet edemedik. Ey maksud, hakkıyla senin yolunda olamadık. Ey mahbub, seni hakkıyla sevemedik. Ey büyük azametine uygun seni tanıyamadık. Fakat bütün bunlarla beraber başka kapı bilmediğimiz için bu da cehaletse bunu da mazur gör kapına geldik. Bizi boş çevirme ya Rabbi. Merhamet ve mağfiret eyle ya Rabbi. Sana senin dergah-ı nezda hediyetinde takdim edeceğimiz hiçbir şeyimiz yoktu ya Rabbi. Gözyaşlarımıza merhamet eyle ya Rabbi. Samimi olmayan gözyaşlarımızı samimiyete irca eyle ya Rabbi. İçimizi dışımızdan daha parlak eyle ya Rabbi. Dışımızı da ıslah eyle ya Rabbi. Nefsimizden tedirginiz ya Rabbi. Seyyiattan tedirginiz ya Rabbi. Günahlardan bıktık ya Rabbi. Şahsi manevi olarak, hayat-ı içtimai olarak, maşeri vicdan olarak bu derdi terennüm ediyoruz ya Rabbi. Kalbimiz billahi bununla inlemektedir. Sen de bunu biliyorsun ya Rabbi. Senin huzurunda bunları söylemek zahittir ya Rabbi. Belki söz söylemek de zahittir ya Rabbi. Perişan halimizi görüyorsun. Semisin ya Rabbi. Basırsın ya Rabbi. Sana neyi anlatalım, neyi göstermeye çalışalım? Sadece perişan halimizi, perişan halimize tercüman dilimize sana takdim ediyoruz. Şu dilenciler neye muhtaçsa onu lütfeyle ya Rabbi. Şu kolu kanadı kırıklar neye muhtaçsa onu lütfeyle ya Rabbi. Derdimiz 4-5 asırdan beri teraküm eden müzminleşmiş bir derttir. Muhalece olarak başvurduğumuz bütün muhaleceler, tedavi olarak mübaşeret ettiğimiz bütün yollar esasen bize bir derman getirememiştir. En nihayet bunalmış bir cemaat olarak başkalarını da kurtarma azmi ve cehdi içinde senin huzuruna geliyor, derdimizi sana şerh ediyoruz ya Rabbi. Huzuruna geldiğimiz zaman bizi muhakaz eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi, ben biliyorum ki sen bugün ümmeti Muhammed'in topyekün icabet ve davet ümmetinin selah ve selametini, saadet ve refahını bizden istiyorsun. Topyekün insanlığın hidayetini bize yüklüyorsun. Eğer bugün insanlık dalalet içindeyse, bir kısmı komünist, bir kısmı kapitalist buhranlar içinde yüzüyorsa, eğer insanlık çeşitli sistemler arkasından koşuyorsa, yine tekrar edeyim ve sen bağışla. Sen biliyorsun ki, biz de biliyoruz ki, ümmeti Muhammed'in bu perişan hal içinde boşalamasına sebebiyet veren bizleriz. Ve yine sen biliyorsun ki ya Rabbi, Mahkeme-i Kübra'da Hristiyan alemi, Yahudi alemi bizden davacı olacaklardır. Çünkü senin mukaddes adını onlara götüremedik, gönüllerine duyuramadık, küfür ve dalalet içinde ölenlerin imdadına koşamadık, dalaletleri başında oturup ağlayamadık, derdimizi onlara dökemedik, içimizi şerh edemedik, gerçeği gösteremedik. Onun içindeki dalalet ve buhran içinde yüzüp duruyorlar. Bu onun içindeki şu 20. asır buhranların, krizlerin asrı oldu. İçtimai krizlerin, iktisadi krizlerin, devlete ait krizlerin, ferde ait krizlerin asrı oldu. Bütün bu mesuliyetlerin altında da bizler, zayıf olan bizler, aciz olan bizler, çelimsiz olan bizler, ancak sahabinin ötesinden kalkacağı ağır yük üzerine alan bizler, bunun altında bizler bulunuyoruz. Ve yine sen biliyorsun ki, tekrar edeyim, bu ağır yükün altından biz kalkamayız. Ne olur ya Rabbi, bize güç ve kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Şu ana kadar Habib-i Edib'in atının zimamını elinde tutan, ümmetlerin zimamdarlığını yapan milletler bu vazifeyi şu ana kadar getirdiler. Eksiğiyle yediğiyle bize intikal ettirdiler. Belli ki Habib-i Edib'in atının zimamın bak bize düştü. Belli ki kıyamete kadar onun atının önünde yürümek bize düştü. Belli ki o sultanı cihan cihan gezdirmek bize düştü. Belli ki onun mübarek adını bayraklaştırıp ufuktan ufağa gezdirmek bu necip millete düştü. Bize bu mevzuda güç ve kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Fatihlerin açtığı gedikleri açarak büyük fetihlere kapılar bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen kendini tanıtırken bize kendine müfettühle bırak diyorsun, dedirtiyorsun. Sen kapılar açansın, bizlere kapılar fetheyle ya Rabbi. Sen Habib-i Edib'ine inna fetehna leke fethan mübina ferman ediyorsun. Sana apaçık bir fetih ihsan ettik diyorsun. Bir sulh devrinin dudağını fetihle süslüyorsun. Mekke fetihle fevç fevç İslamiyet'e dehanetleri ihsan ediyorsun. Fevç fevç İslamiyet'e dehanet gününü intizar ediyoruz ya Rabbi. Buna liyakatımız yoktur ya Rabbi, biliyoruz. Aczımızı günahlarımızla beraber müdrikiz. Fakat Geda'dan sultanlık mülkünü esirgeme ya Rabbi. Dilencilere sultanlık bahşeyle ya Rabbi. Sana şu milletin senin uğrunda yolunda, kitabının uğrunda yaptığı şeyleri ben nasıl sayıp dökeyim? Cihanın bütün surlarını, kalelerini fetheden bir milleti, ulu batılarıyla senin mübarek adını bayraklaştırıp surlarda duran bir milleti sana söylemek nasıl zahid olur, nasıl suyu edep olur bunu müdrikim? Sana karşı kısır irfanımla müdrikim, dar izanımla müdrikim, küçücük kalbimle müdrikim ama bununla beraber bütün hakaretim, bütün denaetimle azametin karşısında bunu dile getiriyorum. Beni bağışla ve bu sultanlığı bu milleti ihsan eyle ya Rabbi. Surlarında yine Allah Allah sesleri, Allah Allah naraları, senin mübarek adının bayraklaşması bizi o hüviyete irca eyle ya Rabbi. Kanlarıyla mübarek topraklarımızı sulayan şehitlerin mübarek inançları, ney gibi inim inim inleyen kemikleri, asırlar var ki ümmeti Muhammed'in derdi için inim inim inlemektedir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da o pâk ravzası içinde her türlü dertlerimize daidar olmaktadır. Hayatta ümmeti için ağlayan o nebiler nebisi, kabirde de ağlatma ya Rabbi, mahşerde de ağlatma ya Rabbi, mizan başında ağlatma ya Rabbi, sırat başında ağlatma ya Rabbi, Kevser başında ağlatma ya Rabbi. Elinden Kevser içmek üzere Risalet Fenai'nin huzuruna giderken kendisinden dönmüş, irtidat etmiş, onun için Kevser içme hakkını kaybetmiş ve peygamber tarafından kovulan o perişan, o sergerdan gürü harasına düşmekten bizleri masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Kerem-i lütfunla eyle ya Rabbi. İnam ve inayetinle eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, bir muhasebedir sana arz ettik, derdimizi sana şerh ettik, ancak dertli olan anlar, içimizi sana döktük, kalbi hayatı olan ancak idrak edebilir, gecelerde dökülmesi gereken gözyaşlarıyla dergâhine zâdiyetine geldik, riyakarlıklarımızı sana şikayet ediyoruz, iç dış uygunsuzluğunu sana şikayet ediyoruz, dual yaşamamızı sana şikayet ediyoruz, bize ruh ve kalp bütünlüğü vahdeti ihsan eyle ya Rabbi. İç ve dış bütünlüğü ihsan eyle ya Rabbi. Bizi kamil mükemmel mümin eyle ya Rabbi. Halis muhlis mümin eyle ya Rabbi. Şu bayramda bayramı iyi değerlendirmiş ve gerçek bayramı idrak etmenin eşiğinde olma lütfuyla bizleri serfiraz eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, senin engin rahmetine, namütenah lütfuna istinad ederek bir diğer talepte daha bulunacağım. Belki kendileri böyle talepte bulunmayı düşünmezler. Ama kendilerinden daha çok mu kendilerini düşünüyorum? Onu da sen bilirsin. Kalbimin çapını sen bilirsin. Sadece bayramdan bayrama camiye gelenler vardır. Sadece bayramdan bayrama seni hatırlayanlar vardır. Değil mi bir kere seni hatırlamış? Ben diyorum ki ya Rabbi, onları da merhametine mazhar eyle ya Rabbi. Onları da mağfiret eyle ya Rabbi. Bu bayramda senin huzurundan ayrıldıktan sonra senin huzuruna gelip secde etmeyi terk etmek büyük dalalettir. Ya Rabbi onlar belki bunu da bilemiyorlar. Bilemedikleri için bu hale göz göre göre gidiyorlar ve içine giriyorlar. bu dalalet içinde yüzüyorlar fakat dalalet olduğunu bilmiyorlar. Sen bu dalalet içinde yüzenleri, sen benden daha merhametli, herkesten daha merhametlisin. Senin o büyük merhametine sığınarak, el açıp dilenerek, şu anda camide amin diyenlerin hepsini merhametle mağfiret etmeni diliyor ve dileniyoruz. Sen lütfeyle ya Rabbi, şuradan hiç kimseyi boş çıkarma ya Rabbi. Şunu bizim için bir mebde, bir başlangıç kıl ya Rabbi. Hayatımızın geriye kalan bir bakiyesini bunun üzerinde inşallah saadetle, talihlilikle serfiraz eyle ya Rabbi. Bu aziz Necip Türk milletini kıyamete kadar faydar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi söylüyorlar, duyuyoruz, ifade ediyorlar, anlıyoruz. Sen söylenenleri biliyor ve duyuyorsun, görüyor ve bizden idrak ediyorsun. İdrak sözü senin hakkında kullanılmaz. Sür şu lisanımı bağışla ya Rabbi. Bütün ümmeti Muhammed gözünü bu millete dikmiştir. Arap-ı Acemi bu millete dikmiştir. 9 asır bayrağı omuzuna verip arkasından yürüdüğü bu millet, bir bakıma zimamdardır, bayraktardır, livadardır. Cihanda hüküm ferma olmuş, tevhidin bayraktarlığını yapmıştır. Belli ki bu işi Badem'a da bu millet yürütecektir. Sen bu milleti Badem'a, yine Milal-i İslamiye üzerinde, yine İslam milletleri üzerinde zimamdar eyle, bayraktar eyle, diğerleriyle anlaşma şuurunu ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, sınırlarımızı ve hudutlarımızı, mazgal deliklerimizi koruyamadığımızdan ötürü parola sormadan içimize sızan parazitler vardır. İçimize girdikten sonra tahribat yapan, bize karşı ecnebi yabancı ayar olanlar vardır. İçimizde dinamit patlatanlar vardır. İçimizde bizden olmayıp dinimizin altına dinamit yerleştirenler vardır. Sen bunlar içinde kabili ıslah olanları ıslah eyle ya Rabbi. Kabili ıslah olmayanların etrikalarını başlarına çevir ya Rabbi. Tedmir eyle ya Rabbi. Şerlerinden ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı talas eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Bunları senden diledimse senin verip vermeyeceğini bilmeyeceğim için vereceğin ümidiyle ya Rabbi diledim. Biliyorsun ki Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam da senden çok şey dilemişti. Zaten onlara dayanıyor, onlara güveniyoruz. Halbuki sen onların bazısını israf etmene rağmen bazısını vermemiştin. Mesela ümmeti Muhammed arasındaki iftirakın bertaraf edilmesi hususunu lütfetmemiştin. O iş bitmiş midir? O devran tamamlanmış mıdır? O mevzuda artık söz söylenir mi, söylenmez mi, bunları bilmiyorum. Bu mevzuda da cehaletimi bağışla ya Rabbi. Ama ben yine onun ettiği duayı tekrar edeceğim. Arafat'ta indirmeden eliyle mütemadiyen sana yalvaran o Nebiler Nebisi'nin yaptığı duayı. Müzdelife'de senin hakkında bir kabul ihsan edeceğin ana kadar mütemadiyen ağlayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği o duayı ben de edecek, dileyecek ve talepte bulunacağım. Sen parça parça olmuş şu cemaat-i İslamiye'ye ittihat ve ittifak ihsan eyle ya Rabbi. İttifak ve ittihadın unsuru olan hizipleri ve klikleri ittifak ve ittihada muvaffakı ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, halimizi sana nasıl arz etsek, İçimizi nasıl şerh etsek, biz aczımızı ve senin azametini ifade etmiş olamayız. Acz ve zaafımızı idrak ederek, bütün istediklerimizi ve dilediklerimizi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istek ve dileklerini rica ederek, onun istediğini istiyor, dilediğini diliyor, içtinab ettiği şeylerden içtinab ediyor ve bu sözlerle duamızı hasbihalimize hitama erdiriyoruz. Ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil atiyye, يا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنوب والخطية صل على محمد خير الورى سجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقت واغفر لنا ذنوبنا في هذا الوقت واغفر لنا ذنوبنا في هذه الفطرية يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين لله الفاتحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناءً عليه كما أثنى على نفسه، عز جاره وجل ثناؤه، ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Muhterem Müslümanlar, yorgunluğunuzu idrakin içinde meseleyi uzatmadan bir iki küçük noktaya dikkatinizi rica edip bitirmek istiyorum. Rahmet, hilkatın hikmetidir. Rahmet, hilkatın vesilesidir. Rahmet, hilkatın devamının en büyük vesilesidir. Rahmet, Rahman ve Rahim ismiyle cenneti hurilerle tezyin eden Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin cenneti dahi ümmeti Muhammed'e hazırlamasının en büyük vesilesidir. O rahmettir ki Allah'ın gazabına sebkat etmiştir. O rahmettir ki şeytan dahi mahkeme-i kübrada o rahmetten ümitlenerek başını kaldıracak, Allah'ın rahmetinden istifade etmeye çalışacaktır. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı böyle bir hava içinde Cenab-ı Hakk'ın bu engin, bu geniş rahmetine davet ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bu geniş ve herkesin istifade edebileceği rahmetine müracaat şekli iman tezkeresiyle bu rahmeti lütfedeceği ümidiyle onun kapısına teveccüh etme sayesinde tahakkuk edecektir. Büyük bir mazinin kirliliği, büyük bir mazinin hatalarla lebalep dolu oluşu, bu mevzuda hiçbir müminin ümidini kırmamalı, onu inkisari hayale uğratmamalı. Unutmayın ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, İslam'ı neşr ve tebliğ buyurduğu zaman, İslam'ın neşr ve tebliğ davasına karşı çıkan, gözü dönmüş nice kimseler vardı. Bunlar en son ana, nasır ve fetih günü olacağı ana kadar da bu işte ısrar etmiş ve mukavemet göstermişlerdi. Ama o gün gelip çatınca Cenab-ı Hakk'ın rahmeti adeta Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam şeklinde kristalleşmiş yere inmişti. Sanki Mekke'yi bir bakıma ilanı harp ederek fetheden Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam silinmiş de ortada mücessem bir rahmet bulunuyordu. Onun bu geniş rahmetinden istifade etmesini Mekkeliler bildiler Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Hazreti Ali'ye müracaat ettiler. Kötülük yapmış mücrimler olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzuruna çıkma yüzünü kendilerinde göremiyorlar. Hazreti Ali onlara bir söz söyledi. Bir şey öğretti. Bu söz daha evvel Hazreti Yusuf tarafından kardeşlerine söylenmiş bir sözdü. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama, Yusuf aleyhisselama kardeşlerinin söylediği sözle müracaat eden bütün Mekke müşriklerine karşı iman etmeleri karşılığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir umumu af ilan ediyordu. لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ buyuruyordu. Bugün artık kınama tevbih yoktur. Allah'ın huzuruna gelen, Mevla'ya gönül verenlerin başına kalkma yoktur. Allah bütün günahları mağfiret buyurur. Zira o Erhamur Rahim'indir. Yani Mevla burada rahmaniyet ve rahimiyetiyle karşımıza çıkıyor. İdrak edebilsek, nerede Rahman ve rahimiyetini o bize hissettirmiyor ki? Bu bayramı da bu havayla çok güzel değerlendirelim muhterem Müslümanlar. Aramızdaki bütün bürudetleri izale etmeye çalışalım. hoşnutsuzlukları bertaraf edelim. Kilik ve izip vuruşmaları boğuşmalarından asıl geriye kalmış işe yaramayan bir sürü muhassalayı bertaraf edelim. Bundan öte vahdetimizin meydana getireceği, vifak ve ittifakımızın kaynak olabileceği, Allah Resulü'nün makbulu güzel semereleri almaya çalışalım. Birbirimizin elini sıkarken adeta canı gönülden iç içe girmiş gibi bir hava içine girelim. Bütün dargınlıkları ve kırgınlıkları unutalım. Unutalım ki kötülüklerimizi Allah affetsin. Bağışlayalım ki Allah da bizi bağışlasın. Merhamet edelim ki Allah da bize merhamet etsin. Günahları görmemezlikten gelelim ki Allah da bizim günahlarımızı görmesin, setretsin. Bizim görmememiz onun Settar ismine yanaşma demektir. Eğer mahkeme-i kübrada Rusya rezil ve rüsvay olmayı düşünmüyorsanız başkalarını rezil ve rüsvay etmeyiniz. Günahlarına nazar-ı müsamahıyla bakınız. Davranışlarını affu safhiyle karşılayınız. Hiç kimseyi kötü görmeyin. Görmeyiniz ve herkesi nefsinizden daha aziz tanıyınız. Rahmeti ilahiden ümit ederiz ki inşallah Teala 3-4 asır çapında köklü bu iftirak ve ihtilaf Allah tarafından bertaraf edilir. Vahdet üzerine müesses bir gül devri gelir. Şu mihnetkeşlerin mihnet ve çilesi de sona ermiş olur. Vacibül vücut ve tekaddes hazretleri mübarek şu idi fıtri hepimiz hakkında bahis-i necat, sebebi mağfiret eylesin. Burada da tekrar edeyim, minberde dua yapmak esasen uygun olmayan bir iştir. Minberlerin, hutbelerin ve kürsülerin naehil bir duruma irca edilmesi, bizim gibi kimselerin eline kalması karşısında makbuliyet meselesini hesaba katarak ben bu mevzuda gevezelik yapıyorsam Allah ve Resulullah bağışlasın. Duamı tekrar ediyorum. Vacib-ül vücut ve tekaddes hazretleri bağıran, kızan, öfkelenen, küplere binenleri dahi mağfiret ve merhamet buyursun. Hallaç ellerini kesen insanlar, ellerinden şakır şakır kanlar akarken, sararan benzi, çözülen ayaklarının bağıyla yere doğru yıkılırken dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Allah'ım biliyorum, senin huzuruna geliyorum. Fakat beni şu hale getiren, kolumu kanadımı kıran ve bana taş atan taş yağmurundan, eğer bunları mağfiret etmezsen huzuruna gelmek istemiyorum diyordu. Ben aynı şeyi, aynı dileği tekrar ediyorum. Varsın, bağırsın, çağırsınlar. Küplere binsin, rahatsız olsunlar. İçte ve dışta bu meseleler değişik şekilde mâkes bulsun. Yankı yapsın, uydurma ifadesiyle. Biz daima müminler hakkında dua dua yalvaracak, teline ve bedduaya irademizle amin dememeye çalışacağız. Kapımıza ve semtimize, semtin asutiyetimize telin ve bedduayı sokmamaya çalışacağız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yolunda onun bezmine evet dedik, içeriye girdik. Sonuna kadar bu ahd-i beymanda Allah bizleri sadık eylesin. Ela inne ahsenel kelamu ve ablan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'al kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. بارك الله لك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، ربنا إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، ربنا إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن الستة الباقية العشرة المبشرة، وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار، واحشرنا معهم بالفكام النظام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.